Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już kurczę fale. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Cienie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć, pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. Epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie w dzielnicach, odbite światło, pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrogawy podpisane rzędami serdusze. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś by kopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach zadaje lenio. Lasko. Lasko. Lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz. Szczerze, że zaczynam się rozluźniać dopiero, kiedy zbliżamy się do końca koncertu. Pierwsze koty za płoty. Pierwszy raz w live streamingu. Zobaczymy, czy będą kolejne. Aczkolwiek tęsknimy bardzo za wami, wszyscy, którzy to oglądacie. Brakuje was tutaj nieopisanie, ale mam nadzieję, że dajemy wam chociaż odrobinę dobrej energii albo rozrywki w ten środowy wieczór. To jest taki moment, w którym sobie zdajemy sprawę, że światło wody uratowało muzykę. Światło wody, to jest paradoks, naprawdę. Grymasy losu towarzyszą nam od początku naszej twórczości i właściwie płyta, która była trochę antycyfrowa, okazuje się, że została wrzucona w epicentrum cyfrowego życia i właściwie teraz postaramy dać wam trochę tego głębszego światła właśnie przez światło wody. Spróbujmy. Nosisz je w sobie. Szybko, szybko, życie mija w błysku flesza. Twarde dyski uwieczniają wszystko, ale nie potrafią jeszcze wskrzeszać. Znowu coś poza migawką prysło. Nie wszystko złapisz w sieci, rybko. Nic nie wiadomo, choć tyle danych. Sama wiesz, że czas to bitcoin. Nie zatrzymamy go, więc upłyniemy. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Nie przekażą tego światło wody. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście coraz ciaśnie. Nie wiadomo, kto ma rację. Zamknij oczy, zanim zgaśniesz. Oślepiony sztucznym światłem. Żadnych mediów, żadnych mediów. Żadnych mediów, żadnych mediów. Szybciej, szybciej chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki. Analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flar i plików. Czarne lustro wody, wszystko płynie. Jak burzowe chmury megabitów. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Nie przekażą tego światło wody. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście coraz ciaśniej. Nie wiadomo, kto ma rację. Zamknij oczy, zanim zgaśniesz. Oślepiony sztucznym światłem. Żadnych mediów. Żadnych mediów, żadnych mediów. Żadnych mediów, żadnych mediów. Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpluta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz. Jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody. No i mogłoby zgasnąć światło teraz na przykład do zachodu, bowiem to był ostatni numer w naszej trackliście, aczkolwiek jest to wyjątkowa koncertowa lista, gdyż nikt nie poprosi o bis, więc... A, o tym mówisz. Okay. No tak, obsłużymy się sami, jakkolwiek dziwnie to brzmi. I Radek teraz poszukuje gitary, niepomny utworu, który gramy na bis. Z dedykacją dla wszystkich dziewczyn, które są uwięzione ze swoimi facetami w domach. Wiemy, że nie jest lekko, nasze kobiety też cierpią. Nie obrażajcie się. No tak, ja chciałem się też przyłączyć do tych życzeń, bo powoli tak. Na koniec możemy chyba sobie pozwolić na taki koncert życzeń w tym trudnym czasie. To będzie rzeczywiście ostatni utwór. Gdybyśmy grali bliżej świąt, to bym powiedział, że kolęda, ale o tej porze roku to może być taki utwór przeprośny. Tak, i jakby korzystając z okazji, zapraszamy was na rozmowę, która odbędzie się jakoś 5 minut po koncercie. Będzie krótka przepinka, plansza z prośbą o poczekanie i potem zobaczymy się już w fotelach wyluzowani i będziemy rozmawiać. Tak, rozmawia w streamie. A, oczywiście zapomnieliśmy, przecież mieliśmy mówić cały koncert, żebyście szerowali ten koncert, ale już chyba za późno. Macie ostatni moment, żeby zaszerować ten koncert, udostępnić go na swoich profilach i innych wszystkich miejscach. No, ja pozdrawiam wszystkie rodziny, które przechodzą jakieś jakby trudne momenty z powodu braku szkół i jakiegokolwiek wsparcia, więc No prośba do wszystkich, nie obrażajcie. Zdecydowanie za często o tym mówisz. Na siebie. Bo jakby los polskich ludzi zamkniętych w tym lockdownie jest mi bardzo bliski, tak? Jesteśmy wszyscy w tym samym miejscu, wszyscy dostajemy porówno. Artyści cierpią za miliony, no. Szkoda, że nie za miliony złotych, ale... Nie, no ja jestem uprzywilejowany, bo mogę to powiedzieć i parę osób to usłyszy, no. Oczywiście. Jan Kowalski, jak sobie to krzyknie na balkonie, to usłyszy co najwyżej jedno, dwie sąsiadki. Ja mogę to powiedzieć i usłyszę może więcej osób, więc no nie obrażajmy się na siebie, przebaczajmy sobie, przepraszajmy i tak dalej. Znacie te wszystkie słowa. A nie mogę zagrać tego utworu, póki się nie nastroję, więc musisz jeszcze coś powiedzieć, bo to jest Jezu, tak gorąco, że się rozstroi. Musi się nastroić po prostu. Czego potrzebujesz do nastrojenia się? Wszystkie spełnione tam z listy wymagań dzisiaj były rzeczy? Jeszcze musisz się nastroić. Dobrze. Nie było wody w szklanych butelkach. Dostaliśmy w plastikowych, więc nie wiem. Oj, tutaj niezadowolenie. Ale oczywiście propagujemy picie wody najlepiej ze źródła. Po co mieszać w to jakieś pojemniki, a tym bardziej plastikowe? Dziękujemy wam za ten koncert, było nam bardzo miło, z początku trochę dziwnie, na pewno to widzieliście. Kiedykolwiek byliście na naszych koncertach, to wiecie jak to jest, że jest trochę luźniej, ale dzisiaj było super, więc dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę też, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zaraz drażni mordę mi, choć wczoraj ledwo z każdą małą kępką rozprawiałem się tępą żyletką. Prysznica z płyt znów zapychają, dzielone na czworo włosy się jeżą, bo odpycham wciąż na nowo głosy, które powtarzają, powtarzają, powtarzają. Które potwarzają, potwarzają, potwarzają mnie. Które szans nie dają, płać wołają, spać nie dają mi. Które powtarzają, potwarzają, postarzają mnie. I nie wiem, czy ja żyję, czy mi się to życie śni się. Przykrzy się bycie, skacze igła jak po zdartej płycie. W oczach staje mi mgła, z nad głowy znika nimb. Nadchodzi godzina wilka, znowu coś kręci Szyldmar. Dziewczyna mówi, że przyszedł rachunek za prąd. Narzeczona była, że koloryfer zapowietrzony, także jeden ratunek to kląć. Żona krzyczy, że w naszej kamienicy, w piwnicy woda do kolan i szkoda, że moja cierpliwość chce wyparować znów od słowa do słowa. Rzeczy się psują, zęby z puszki, kąpy, związki, pralki. Uwierz, też za każdym razem mam mniej sił do walki. Znów poszerza swe zakola strefa dyskomfortu, a ja tonę w wątpliwościach zamiast pewnie pić do portu. Proszę, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się, że wciąż się powtarza, się powtarzam, nie powtarzaj się. Czas wciąż się pomnaża, się rozmnaża, się odgraża, że będziesz się powtarzał, nie powtarzał i podważał mnie. Naprawdę znowu trzeba zrobić remont. Przecież ledwo co wprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziedzinni na to ona, że dziedzinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo... I choć nie palę, teraz palę pośród cichej nocy, myśląc dymem o tym, czym jest życie, w czyjej mocy jest bieg przypadków, siła faktów, jakie przyjdzie toczyć bitwy. Znowu do gonitwy stawać, patrzeć i przeoczyć najważniejsze. Co jest najważniejsze, nigdy nie wiesz. Wciąż zbyt łatwo zgubić sens, a przede wszystkim siebie. Nie ma sensu o tym myśleć, weź głęboki oddech i oddaj niebu z dymem wszystko, o czym chcesz zapomnieć. Nie obrażaj się, że wciąż się powtarzam, nie powtarzaj się. Proszę, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się, że wciąż się powtarzam, nie powtarzaj się. Proszę, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się, że wciąż się powtarzam, nie powtarzaj. Wiosna Wirtuali, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Trójka, Polskie Radio i wy, gdziekolwiek jesteście. Dziękujemy wam serdecznie. A ja na koniec chciałem tylko przedstawić tutaj bohatera drugiego planu, który z nami był, a w sumie nie wspomnieliśmy o nim, na perkusji zagrał Marcin Sojka i zróbcie w domach wielki hałas dla Marcina w tym Dokładnie momencie. Dokładnie tak. A tutaj zwykle jest naprawdę wielki hałas. I pozdrawiamy też serdecznie naszego akustyka, który ogarniał tutaj wszystko to od strony dźwiękowej. Filip, dla niego też zróbcie hałas. Filip Pniewski, tak. Brawo dla Filipa. No i umówiliśmy tutaj na specjalne hasło. Drozd wyleciał z gniazda. Przekazuję głos do Agnieszki Szydłowskiej. Drozd. Duch oporu niech będzie z wami, dzięki. Duch oporu jest z nami i Drozd wylądował. Słuchajcie, ja mam dla was to, czego wam trochę brakowało. Po pierwsze chciałam wam bardzo podziękować, bo to było świetne i teraz posłuchajcie, zamieńcie się w słuch. Uwaga! Szczere owacje, gorące owacje specjalnie dla nas rejestrowane przez nasze najczulsze mikrofony w domach słuchaczy. Bardzo wam dziękuję. Jarek, widzę, że jesteś przy mikrofonie. No wiem, jak wam się śpiewało i jak wam się grało. Cały czas o tym mówiliśmy, więc nie będę was już teraz wyciągała na zwierzenia. Panowie się kłaniają wspaniale na scenie. Marcin, Jarek i Radek w tej właśnie kolejności przystojni. No, dwa metry przypominam wam. Jeżeli ktoś chce posłuchać rozmowy z chłopakami, to oczywiście może to zrobić w internecie. Fajnie u nas się oglądało i słuchało na antenie Trójki, ponieważ radio jest szybsze niż internet, więc obraz był opóźniony w kontekście tego. Właściwie gdybyśmy były wredne z Agnieszką Łukasiewicz, która realizuje program, to mogłybyśmy pisać w internecie, co się za chwilę wydarzy. A może nie tyle wredne, co gdybyśmy chciały uchodzić za boginię. To teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, że to jest wieczór w Trójce. Bisz i Radek zagrali dla nas wspaniały koncert, za co jestem niezwykle wdzięczna. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy oczywiście do tego się przyczynili, więc Miejskie Centrum Kultury to jest to miejsce, któremu bardzo bijemy brawo. Na ręce Marka Maciejewskiego te brawa i podziękowania przekazujemy. I w ogóle to był taki koncert, że od momentu, jak Radek zadzwonił do Piotra Meca, czy byśmy tego nie zrobili razem, to potem już każdy po drodze mówił tak, uda się. Więc ze strony radia także bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli, wpięli to, co trzeba było wpiąć, włączyli te wszystkie pokrętła, które trzeba było włączyć i oto po takim czasie przerwy słuchaliśmy na żywo tak zrealizowanego koncertu. Dobrze, to już nie będę się tak w taką emfazę popadać. Przypomnijmy sobie o świecie, w którym żyjemy. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radek, zostań z Trójką w domu. Nasze plany w domu są bardzo bogate. W Trójce oczywiście cały czas gramy i cały czas nadajemy na żywo audycję. Za chwilę przypomnę o tym, co nas czeka podczas tego wieczoru, ale ponieważ no, trochę, muszę powiedzieć, towarzyszyło nam napięcia, że wszystko się uda tak po prostu z Bydgoszczy na antenę radia transmitować, to chwila muzyki tym razem od innego artysty nam nie zaszkodzi. Radka Łukasiewicza poznałam bardzo dawno temu, Bisza znam krócej, więc odwołam się do tej znajomości trwającej wiele lat. Jednym z takich zespołów, o których możemy zawsze rozmawiać, czasami ironicznie, a czasami po prostu jak najwięksi fani, jest zespół Radiohead. To nie jest żadna tajemnica. No a mogę fajny, nowy akcent zaproponować w związku z tą naszą sympatią do ich muzyki, bo oto kolejny członek zespołu Radiohead zdecydował się wydać solową płytę. Ed O'Brien to jest gitarzysta zespołu Radiohead, który właśnie wydał swoją debiutancką solową płytę. Zdążył jeszcze przed wybuchem pandemii zagrać kilka koncertów promujących ten solowy materiał, wydany pod tytułem Earth, jak Ziemia. No oczywiście to rozwój sytuacji spowodował, że dalsze koncerty zostały odwołane. Co więcej, z tego co czytałam, oczywiście nie mam potwierdzonych informacji na 1000%. Sam Ed O'Brien zmaga się z koronawirusem lub też właśnie dochodzi do siebie po przejściu tej infekcji. Płyta jest i płyta przynosi wiele ciekawych momentów. Będziemy do niej wracać. Myślę, że jeszcze dziś wieczorem posłuchamy kolejnego utworu z albumu Earth. Album zatytułowany jest od pierwszych liter składających się na imię i nazwisko Eda O'Briena, czyli to jest EOB, ale oczywiście ten skrót także ma znaczenie po angielsku, jak wiele, które są wykorzystywane i przechodzą potem do polskiego języka. Ten akurat nie wiem, czy jest stosowany w Polsce, ale oznacza takie zakończenie dnia, kiedy się przez cały dzień mocno chorowało i różne podejmowało ważne decyzje. W tym przypadku naszym teraz głównie są to decyzje innego kalibru pewnie niż przed wybuchem pandemii, ale w każdym razie tytuł ma tutaj znaczenie. A propos kończenia dnia. Dzisiaj w Trójce. To być może za oknem jest rzeczywiście wieczór, ale to nie oznacza, że my kończymy pracę. Jak powiedziałam, pod opieką naszą, naszej trójki, Agnieszki Szydłowskiej, czyli mnie, Agnieszki Łukasiewicz, która audycję realizuje, i Bartka Gila, do północy tutaj wszystko będzie biegło zgodnie z planem, a potem będzie dalej biegło zgodnie z planem. Nasze propozycje na najbliższe godziny obejmują słuchowisko. To jest nowa pozycja o godzinie 22. Przypominamy wspaniałe realizacje teatru radiowego. Wiadomo, że każdy ze słuchowisk, które powstały, to jest oddzielny byt artystyczny i jeszcze przywołując dzisiejsze, czyli Hibakusze, kilka słów przed samym słuchowiskiem powiem, no ale już teraz chciałabym zaznaczyć, że po 22 właśnie wpadamy do świata niesłychanego, wspaniale brzmiącego w radiu. Po 23 z kolei mamy dzisiaj koncert i to jest koncert skalpelowy, czyli skalpel na scenie. Powtórka koncertu, który miał miejsce 26 października 2014 roku. Czas bardzo szybko biegnie. Tak mi się wydaje, że to było wczoraj, a okazuje się, że to było już prawie 6 lat temu. Noc to będzie oczywiście mnóstwo muzyki. Dzisiaj wybierają Ola Kraczkowska i Daniel Drums. To oni te nocne pasma będą prowadzić. No oczywiście potem wraz ze wstaniem dnia zrobi się znacznie szybciej i informacje zdominują naszą antenę, ale myślę, że o tym już zdążą przypomnieć moi koledzy. Deep Days to jest tytuł nagrania, które teraz na antenie Trójki się rozgaszcza, czyli bardzo szybko realizuje obietnicę i zaglądamy ponownie na płytę Earth Eda O'Briena. Of the night, drawn together now and Job or albo Ed O'Brien, jego solowa płyta, na którą pewnie pracował bardzo długo. Kompozycje powstawały przy różnych okazjach, w różnych momentach życia, dosyć ciekawych czasami i związanymi na przykład z mieszkaniem w Brazylii. Przyjdzie jeszcze czas, żeby opowiadać o tych właśnie historiach, ponieważ dzisiaj bardzo ten wieczór nam się ułożył inaczej i super jestem z tego powodu szczęśliwa, bo wychodzenie poza takie nasze rutynowe, schematyczne działania też jest warunkiem zdrowia psychicznego. To nieco później niż zwykle, ale z wielką radością witam na antenie Agnieszkę Obszańską. Kultura na wynos, poczytajmy o fotografii. To propozycja poznańskiego Pixhausu, miejsca, które jest galerią, czytelnią, pracownią edukacyjną i wydawnictwem. Teren. Kultura. W czasie, kiedy część działań została zawieszona, Pixhaus udostępnił darmowe wersje swoich książek. Możemy je pobrać bądź poczytać online. Staramy się jakoś funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Cały czas próbujemy angażować tą naszą fotograficzną społeczność do tego, żeby jednak zostać w domu i poszerzać chociażby swoją wiedzę z zakresu fotografii. Mówi Adrian Wykrota z galerii Pixhaus. No niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że zarówno taka fotografia dokumentalna, społecznie zaangażowana, reportaż wymaga kontaktu z drugim człowiekiem i wielu z nas, wielu naszych odbiorców, też odbiorców naszych działań, została pozbawiona tej możliwości opowiadania tych historii, co jest zresztą też odpowiedzialną rzeczą, żeby zostać jednak teraz w domu i poświęcić się troszeczkę innym sprawom. Czyli na przykład o niej poczytać. A warto zrobić to z Pixhausem, bo trzy proponowane książki to różne bardzo ciekawe spojrzenia na fotografię, które mogą zaintrygować nawet, a może przede wszystkim tych, którzy fotografią wcześniej się nie interesowali. Tak, opublikowaliśmy online takie trzy obszerne fragmenty książek o fotografii, które wydaliśmy w formie takiej tradycyjnej papierowej. Stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby troszeczkę poczytać o tej fotografii, zgłębić ją trochę z innej perspektywy. Wszystkie te trzy pozycje książkowe to jest taka nasza seria zupełnie bez obrazków. Zazwyczaj wydajemy książki właśnie z fotografiami, artbooki, albumy fotograficzne, książki fotograficzne. I tam ten obraz jest jakby dominującą częścią tych opowieści. Natomiast tutaj skupiamy się na słowie, na tym, czym może być tak naprawdę fotografia, pomijając aspekt pokazywania zdjęć. Gwarantuję, nudy tutaj nie ma. Proponowane opowieści wciągają i zachęcają do szukania zdjęć i ich autorów. Pierwsza propozycja to kruche medium rozmowy o fotografii Macieja Frąckowiaka. Są to wywiady z różnymi osobami, które po pierwsze zajmują się fotografią, ale po drugie ważnym dla nich aspektem jest ten aspekt animacyjny, aspekt społeczny, aspekt zaangażowania tak naprawdę poprzez fotografię. I w tych fragmentach, które udostępniliśmy online, w pierwszej części Kruchego Medium możemy przeczytać bardzo interesujący wywiad, rozmowę z Agnieszką Pajączkowską. Jest to rozmowa pod tytułem Wędrowny Zakład Fotograficzny. I oczywiście Agnieszka tutaj porusza kwestię tego, czym tak naprawdę jest dla niej proces robienia zdjęć. No i co jest dla niej najważniejsze? Czy są to właśnie te relacje, czy jest to sama podróż, czy może jakaś opowieść, która powstanie? I czy fotografia może zmieniać świat? Kruche Medium to dwuczęściowy zbiór wywiadów. A druga propozycja? Przewrotna. Fotograf, poeta, katastrofa humanistów. Już tytuł brzmi dobrze, a za tą książką stoi, no właśnie, autorka, autor Marcin Buras. Marcin Buras to tak naprawdę Monika Piotrowska, czyli historyczka sztuki, która od wielu lat też bada fotografię i której bliska jest ta druga strona, czyli taka funkcja fotografii dokumentalnej jako pewnego tworu publicystycznego, gdzieś z zabarwieniem mocno użytkowym. No i to są takie przemyślenia Moniki Piotrowskiej właśnie odnośnie tego świata fotograficznego, jego podzielenia, jego pewnych absurdów. No i Marcin Buras jest w tym kontekście bardzo mocny w słowach i w przemyśleniach. A ja mogę tylko potwierdzić. Poczytajmy o fotografii Kultura na wynos, czyli uwolnione przez Pixhaus publikacje, które możemy pobrać bądź poczytać online. Wystarczy zajrzeć na stronę pix.house. Agnieszka Obszańska i Teren Kultura także na stronie polskieradio.pl/trójka. I don't know, to jest tytuł kolejnego utworu, który się rozgrzewa. Nie mam wyrzutów sumienia, bo było bardzo dużo muzyki i z polskim wspaniałym tekstem podczas koncertu Bisza i Radeksa, więc zostaniemy jeszcze przez chwilę na Wyspach Brytyjskich. Jamie XX opublikował nowy utwór i dla mnie to jest święto. We'll be right back.

Na Włoć, fragment 18. Cezary chodził, biegał, wtrącał się, wścibiał, podglądał, nasłuchiwał. Uczył się ostatnich sekretów życia biedoty. Pewnego jednak dnia, wstawszy o ciemnej nocy, oświadczył ekonomowi Chłodka, panu Gruboszewskiemu, że już ma dosyć. Dłużej tu już nie będzie marudził. Odjeżdża do miasta. Powraca do swoich trupków w prosektorium. Cezary napisał do Hipolita bilecik z prośbą o konie do stacji. Zebrał swoje manatki, zapakował walizkę i czule, ogniście żegnany, pojechał do Nawłoci. Pani Wielosławska i strupieszałe ciotki, Michał Skalnicki i Maciej Junio, ksiądz Anastazy odjechał już był do swej parafii, gdzie pełnił obowiązki wikarego. Słowem, wszyscy żegnali go ze smutkiem, w którym jednak nie było za tym gościem żałoby. Patrzyli na niego spod oka i żegnali go gorzkim pozdrowieniem. Bądź zdrów, gościu, mówiły ich spojrzenia. Dach nasz był twoim dachem, drzwi nasze stały przed tobą otworem, ale ty dziwnym byłeś gościem. Bóg z tobą. Trzeba było pożegnać jeszcze państwa Turzyckich, którzy niejedne wyświadczyli usługę. Cezary rad by był uniknąć tej wizyty, ale nie było sposobu wykręcić się sianem. Chwilę zabawił. Ucałował rączki pani Turzyckiej, coś tam naopowiadał przyjemnego i cmoknął w wąsiska pana. Zbiegł ze schodów, ale gdy już miał wyjść z wielkiej sieni, udało mu się jeszcze rzucić okiem na schody. Wtulona we wnękę głęboką, nachylona nad poręczą, czaiła się tam Wanda Okrzyńska. Była blada jak mur bielony, obok którego tkwiła. Była wychudła i jakaś zestarzała. Oczy jej podkute czarnymi obwódkami wlepione były w tego pana Czarusia, który tak ciężko na jej życiu zaważył. Spostrzegłszy, że patrzy w jej stronę, skinęła ku niemu dwukrotnie głową. A gdy ukłoniwszy się z daleka, wybiegł ze swoją walizką w ręku, zawisła nad tą poręczą. Przymknęła oczy i wtuliła się w zimną wnękę. Głowę jej nieszczęśliwą jedynie mroźny mur podparł i chłodem litościwym otrzeźwił. Konie poniosły sanki szeroką drogą. Cezary podniósł oczy na te okolice. Siedlisko takich uniesień, takiej radości, a teraz zwierciadło takiej żałości. Cóż to się stało z tą ziemią? Folwarki okoliczne na tle białego śniegu zawleczone były niebieskawą mgłą i miały w swych kształtach zimowy wyraz tamecznego życia. Smutek, obcość, troskę. Jakże były inne, jak obce duszy, jak ponure te kielichy niedawnego wesela. Oto grusze polne, które mijał w szczęściu. Oto las. Oto te zarośla przydrożne, które umiały śpiewać swoją własną pieśń miłosną do wtóru zawistnej pieśni duszy. Leniec. Część trzecia. Wiatr od wschodu. Powróciwszy do Warszawy, Cezary Baryka zapisał się znowu na swą medycynę. Trzeba było iść do pana Gajowca. Wielce się uradował podstarzały pan Gajowiec. Wielce. Zaprosił Barykę po staremu do swego prywatnego mieszkania. Cezary zwrócił uwagę na portrety. Pod tymi portretami były podpisy nakreślone ręką pana Gajowca. Marian Bohusz, Stanisław Krzemiński, Edward Abramowski. Nazwiska te nic prawie Cezaremu nie powiedziały. Te figury to warszawiacy czasów minionych, powiedział pan Gajowiec. Warszawiacy? Dlaczego im pan nadaje taki tytuł ogólny i wspólny? Czy dlatego, że w Warszawie mieszkali? Nie, nie dlatego. Za czasów niewoli rosyjskiej mieliśmy tutaj, w Warszawie, znakomitych pracowników, świetne charaktery, doskonałych uczonych, którzy żyli w tłumie, przeszli niepostrzeżeni i nieuznani. Ludzie ci należeli do typu, który się w tłumie rozpłynął, znikł, lecz nasycił sobą pokolenie. Z tych ludzi, my, to jest moje pokolenie, wyssaliśmy wszystko, czym żyjemy, aż dotąd. Słowem wszystko, zawsze i niezmiennie. Polska, Polski, Polsce, Polskę. Tak, my tutaj byliśmy, jesteśmy na tym punkcie ułomni. Jesteśmy urodzeni z defektem polskości. Patrz, przybyszu, ten oto Stanisław Krzemiński. Polska była dlań pani moja, mocarka wielka, matka najsłodsza. Na tym jego głębokim uczuciu, na najszczerszej jego wierze, którą nam przekazywał, kończyła się jego rola. Moja rola tu się dopiero zaczyna. Wiara, męstwo musi być wdrożone w pracę, w czyny, w znajomość rzeczywistych stosunków. Polska dzisiejsza musi być grubo niepodobna do ideału tamtych felietonistów. Podobniejsza jest w każdym razie bardziej do ideału, niż była za ich czasów. Posłuchaj, Abramowski nauczał, że należy bojkotować państwo nawet tam, gdzie ono pracuje pozytywnie, a więc bojkotować szkoły, inspektorat fabryczny, filantropię państwową, pracę kulturalną i gospodarską, rugować i podcinać korzenie państwa, rozrywać łącznik między potrzebami ludzi a instytucjami rządowymi. Na miejsce zbojkotowanych instytucji państwowych, a raczej współcześnie z ich bojkotem, miałyby rozwijać się instytucje swobodne. Zamiast sądów państwowych, sądy polubowne. Zamiast policji, stowarzyszenia obrony. Zamiast szkół państwowych, szkoły wolne lub nauczanie prywatne i tak dalej. Wreszcie, zamiast społeczeństwa terytorialnego, społeczeństwa stowarzyszeniowe. Pewnie. Ale tu mało się robi, żeby skasować niewolę biednych ludzi, niewolę wewnętrzną. Pewnie, bo też dopiero początek. Wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej. Jaśmina Polak oraz Bartosz Bielenia czytają fragmenty powieści z 1924 roku. Stefan Żeromski, Przedwiośnie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik. Zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki.